قال: کہا، انی لیحزننی، مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. غم کے لیے بھی بہت سے لفظ ہیں، جیسے خوف کے لیے کئی لفظ ہیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ایسے غم کے لیے دوسرے کا غم. مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف، اور مجھے ڈر لگتا ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہاں بھیڑیے عام طور پر ہوں گے آس پاس زیادہ. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. ایک بہترین انداز ہے سمجھانے کا، ٹالنے کا، کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی غفلت کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو رہنے دو، چھوڑ دو. قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک پورا جتھا ہوں. ان کو اپنے جتھے پہ بڑا ناز. اچھا، یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے جتھے پہ ناز ہونا، پتا ہے آپ کو؟ ہمارے معاشرے میں بھی تو یہ بہت ایک ویک پوائنٹ ہے نا لوگوں کا. ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہماری کمیونٹی، ہماری جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا فرقہ، ہمارے لوگ، یہ بھی غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کو بھول کر جتھوں پہ بھروسے، لوگوں پہ بھروسہ. انا اذا لخاسرون، بے شک ہم تب خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یہ تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے کہ اتنے ہوتے ہوئے بھی ہم یوسف کو بھول جائیں اور اس کو نقصان پہنچ جائے. لیکن تقدیر کے آگے کوئی بھی تدبیر نہیں چلتی. فلما ذهبوا به، اب لے جاتے ہیں اس کو منا کے باپ کو، اب لے گئے اس کو. وہ اجماؤ، اور انہوں نے اتفاق کر لیا. اجماؤ، اجماع کر لیا، سب جمع ہو گئے. ان یجعلوہ، کہ ڈال دیں گے اس کو، کس کو؟ یوسف کو. کہاں؟ فی غیابۃ الجب، اندھے کنویں میں، یا کنویں کی گہرائی میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف. کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، آپ کو تسلی دینے کے لیے. کیا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور خبر دو گے ان کو، اپنے بھائیوں کو. بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کام کی. اپنے بھائیوں کو تم ان کا آج کا یہ قصہ کبھی بتاؤ گے، وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی یہ سب تم ان کے سامنے ذکر کرو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، انہیں تو یاد بھی نہ ہوگا، خیال بھی نہیں رہے گا. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے، اور یہیں پر انہیں خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ تم ایک دن بڑے مقام پر پہنچو گے اور تمہارے بھائی عاجز خوار ہو کر تمہارے پاس پہنچیں گے، اور تم انہیں ان کا یہ جرم یاد کرواؤ گے. ایک اور بات یہ کہ جو وحی کا لفظ ہے، واوحینا الیہ، یہ بھی اس لیے ہے کہ پیغمبروں پر بچپن میں بھی وحی آ سکتی، یعنی یہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور یہ اوحینا کی اصل شکل بھی ہو سکتی. ایک اور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بچپن میں پنگھوڑے میں بولے تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب کیا ہوا؟ واپس آتے ہیں. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور آ گئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے. عشاء، جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت کو عشاء بولتے ہیں، یعنی شفق کی سرخی غائب ہو جاتی، یہ نماز عشاء جو ہوگا نا مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے، مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد رات کا اندھیرا پوری طرح آسمان پہ چھا جاتا ہے، دن کو نہ آئے رات کو آئے. کیوں؟ اندھیرے میں ان کے جو جذبات ہیں، یہ جھوٹ کے تاثرات ہیں، وہ نہ نظر آئیں، وہ نہ پتہ چلے. وَجَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے ہوئے آ گئے. قَالُوا، کہنے لگے، يَا أَبَانَا، اے ابا جان، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم گئے تھے دوڑ لگانے، ہم دوڑ لگانے گئے. نَسْتَبِقُ سِين بے قاف سَبَقَ، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ وہ ذرا رکھوالی کریں اور ہم ذرا دوڑ آئیں. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا، سارے کا سارا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گا، تو نہیں مانے گا ہماری بات، آپ تو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کو تو ہم پہ یقین ہی نہیں، ہم چاہے کتنے ہی سچے ہیں، آپ تو ہمیں کبھی سچا سمجھتے ہی نہیں. پھر وہی انداز، الزامی انداز بات کرنے کا، تاکہ دوسرے کو چپ کرایا جا سکے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں. وجاؤوا على قميصه بدم كذب، اور لے آئے اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. کہا جاتا ہے کہ بکری ذبح کر کے اس کے خون میں قمیص لت پت کر کے گھر لے گئے. قالا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے. سولت، سول یسول تسویل، کون سا باب ہے؟ تسویل. اس کے معنی ہیں نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہے مزین کرنے، اور بری چیز کو اچھی شکل میں پیش کرنا، برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرنا، اور کون سی برائی کو؟ جو انسان کو بڑی پسند ہو. اب دیکھیں، جو حرام غلط کام ہمیں پسند ہوتا ہے، مثلا غیبت کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی پہ الزام دھرنا، کسی پہ بہتان لگانا، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ سب کچھ عموماً نفس کو بڑا مرغوب ہوتا ہے، مبالغہ آرائیاں. تو اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ ان کو ایک بہت خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتا ہے، حق پر، اور پھر پوری تسلی سے کر لیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسویل. اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین کوئی نہیں کیا، بلکہ جواب میں کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا تھا. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، یہ ہے ایک بہترین اخلاق کہ ایک شخص اتنا بڑا جرم کرے اور جواب میں انسان اس طرح نظر انداز کرے، اس طرح درگزر کرے. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر کروں گا، اچھی طرح کروں گا. واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. انا ما تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، اس بات کو برداشت کرنے کے لیے، اس پر حوصلہ لانے کے لیے اللہ سے مدد مانگوں گا. یعقوب علیہ السلام کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے، کوئی شور ہنگامہ نہیں کرتے، کوئی بین نہیں کرتے، کوئی بال نہیں نوچتے، کوئی بیٹوں کو دھمکی نہیں دیتے، کہ نکل جاؤ یہاں سے اور مجھے نظر نہ آؤ، کچھ نہیں. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ایسا کر کے آئے، اتنا بڑا جرم، چھوٹا نہیں ہے یہ جرم، مثلاً فیل ہو کے آئے، رزلٹ اچھا نہ آئے اس کا، یا کوئی اور ایسا ہی غلط کام کر کے آئے، ہم اس کی آتے ہی کیا خبر لیتے ہیں؟ یہ ہمیں سب ماؤں سے پوچھ رہے ہیں. ہم سب کیا کرتے ہیں؟ چیخیں گے، چلائیں گے، شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، برتن توڑیں گے، دروازے پٹکیں گے، رونا دھونا مچا دیں گے، اور قصہ سارا دن ہر آنے جانے والے کو سنائیں گے، اور بس چلے تو مار پٹائی بھی کریں گے. یہاں ایک معزز باپ کا روپ نظر آتا ہے، با اخلاق با کردار باپ کا، جو اولاد کی غلطی کو اس نظر سے دیکھتا ہے. کیا زبردست اخلاق ہے نا! آپ ذرا امیجن کریں، یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کہیں چھوڑ کر باقی بھائی آئے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں اور باپ کو پتہ چل رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا 14 سال کا لڑکا سارا ہی بھیڑیا کھا جائے؟ بھیڑیا کا سائز معلوم ہے؟ انسان سے چھوٹا ہوتا ہے نا، بکری سے کچھ بڑا ہوتا ہے. آپ چلے یوں ہی سمجھے میرے سے بکری ہو، تو بکری ایک 14-15 سالہ لڑکے کو کھا سکتی ہے؟ نہیں، اس سینس میں نہیں، اس اپنے سائز کے اعتبار سے. اور اس طرح کھائے کہ کچھ بھی نہ چھوڑے، اور صرف صحیح سلامت قمیض اتار کے واپس دے دے آپ کو. تو ان کے ان قرائن سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بالکل جھوٹی بات کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود ریئیکشن دیکھے باپ کا. ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بڑی سے بڑی خرابی کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لینا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اولاد کی اصلاح کے چانسز باقی رہتے ہیں. اور جو والدین چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ریئیکشن کرتے ہیں اور بچوں کو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، وہ ان کی مزید اصلاح کے مواقع ختم کر دیتے ہیں. وجہ ات سیارہ، اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، ادھر کا سین کیا ہے؟ وہ پھینک کے چلے گئے ہیں کنویں میں. ایک قافلہ آتا ہے، آ کے وہاں قریب کہیں رکتا ہے. فارسلوا واردہم، وہ بھیجتا ہے اپنے وارد کو. وارد کہتے ہیں نا پانی پہ اترنے والا، پانی لانے والے کو، یعنی فقے کو بھیجتا ہے. فادلا دلوا، تو وہ کنویں میں ڈول لٹکاتا ہے. یہ لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، جب شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا تھا تو اس کے لیے لفظ آیا تھا فدلاہما بغرور. یہ لفظ تدلیہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا. تو ادلا ڈول ڈالا، دلوہو اپنا ڈول، کس نے؟ وارد نے، پانی لینے والے نے کنویں میں ڈول ڈالا. قالا، بول اٹھا، یا بشرا، او خوشخبری، گڈ نیوز، ہذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. بعض روایات میں ان کی عمر 13 سال، بعض میں 16 سال، اور بعض میں 17 بھی بتائی جاتی. ٹین ایجر، یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو مال تجارت سمجھ کر، کہ ایک لڑکا ہاتھ آ گیا. کیونکہ اس دور میں غلامی کا رواج تھا، انسان بیچے خریدے جاتے تھے منڈیوں میں، جیسے بھیڑ بکریاں بیچی خریدی جاتی. کبھی منڈی گئے آپ؟ دیکھی ہے کوئی منڈی جس میں جانور بکتے ہوں؟ آپ سوچیں ذرا، امیجن کریں وہاں پر انسان کھڑے ہوں بکنے کو، کس قدر ذلت ہے انسان کی. لیکن بہرحال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ انسانوں کی بھی، غلاموں کی بھی منڈیاں لگتی تھیں جیسے بھیڑ بکریوں کی لگتی. تو انہوں نے کیا کیا، اس لڑکے کو یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا بیتی، کیا ہوا، کہاں جانا چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں تو ایک مال غنیمت ہاتھ لگ گیا، اس کو ہم اب بیچ کے فائدہ اٹھائیں گے. بدعہ کہتے ہیں مال تجارت کو، بد ان سے، بد ان گوشت کا بڑا ٹکڑا جو کاٹ کر علیحدہ کر لیا جائے، مال کی وافر مقدار کے لیے جو تجارت کے لیے رکھا جائے. اب نے دیکھو گے جیسے ایک دکاندار ہوتا نا، وہ سارا دن سامان سیل کرتا ہے، جو پیسے اس کو آتے ہیں وہ ساری کھا پی کے ختم نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، کچھ استعمال کرتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ری انویسٹ کرنے کے لیے الگ رکھ لیتا ہے. یہ جو عام خرچے سے پیسے دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، یہ بدا اصل میں کہلاتے ہیں. اور پھر اس سے مال تجارت کے لیے بلفظ بدا استعمال ہونے لگا. وَأَسَرُّوهُ بِدَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کو یہ سب کچھ کرنے دیا تاکہ وہ جو اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے عمل کی وہ استعمال کر لیں. وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو. کس کو؟ بچے کو، یہ لڑکے کو. کتنے میں؟ بِثَمَنٍ، قیمت، بخشن، کم. یہ بھی لفظ پیچھے پڑ چکے. کہاں؟ لا تبخسوا اشیاءہم، کم قیمت پہ بیچ ڈالا، اونے پونے بیچ ڈالا. دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم. ایک روایت میں آتا ہے 20 درہم میں. کیوں؟ اس لیے کہ گری پڑی چیز تھی نا. اگر آپ کو بھی کبھی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو وہ بیچنی پڑے تو آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے کی بیچے، بس یہ کہ بک جائے، جان چھوٹے. انہوں نے بھی جان چھوڑانی چاہیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بے رغبت لوگوں میں سے. زاہد کی جمع ہے زاہدین. زاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو، جس کو دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو. اس قافلے والوں کو بھی یوسف میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. آپ دیکھیں اتنی قیمتی چیز، یوسف علیہ السلام، کہ جنہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھ رکھا تھا، احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ایک طرف اس کا اتنا بڑا مقام اور دوسری طرف اس کی یہ ناقدری. ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی. مثلا بعض اوقات میکے میں ایک لڑکی بہت اہمیت رکھتی ہے، ماں باپ کی بہت لاڈلی ہو سکتی، سسرال میں آتی ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو، اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قابل، یہ کتنی بہترین چیز ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اچھے بھلے سمجھدار تھے، اپنا خواب بھی ان کو یاد تھا، اور وہ سب دیکھتے سمجھتے تھے، جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں سے مایوس نہیں ہوئے. ہمیں ذرا سی کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں لو ہم ہی رہ گئے تھے آزمائے جانے کو، ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کا بڑا ہی محبوب تھا، خاص طور پر باپ کا بہت ہی لاڈلا، اور اس لاڈ اور محبت کی وجہ سے اس کو بے دخل کیا جا رہا تھا، اتنا لاڈلا بچہ ساری محبت سے محروم ہو کر یکایک ایسے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کہ جن کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ایک شخص کا یوں یکایک بے قیمت ہو جانا، بے قدر ہو جانا، خود اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں بہت معزز انسان ہوتے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی کیا قدر و قیمت، اور یہ اس کے نفس کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور ایسے میں انسان پھر اللہ کی اطاعت پر سنبھل کر رہے اور اچھے دنوں کا انتظار کرے. اور دیکھیں کہ دن کے بعد رات آ گئی نا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی انسان بہت مالدار ہوتا ہے، کبھی یکایک سب کچھ چلا جاتا ہے، کبھی بہت اچھی صحت ہوتی ہے یکایک کچھ ہو جاتا ہے. ہماری ایک لسنر بہن یہاں آتی تھی، کل ہی مجھے پتا چلا کہ بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک، اچانک ڈاکٹر نے برین ٹیومر ڈائگنوز کیا اور اس میں کچھ کینسر کے آثار بھی تھے، پورے جسم پہ پھیل گیا. صرف چند دنوں میں حالت یہ ہو چکی ہے کہ نہ کسی کو پہچانتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ کچھ اور. اور کل جب مجھے پتا چلا تو میرا جسم کانپ گیا کہ ہم سب کتنی کمزور چیز ہیں، بیٹھے بٹھائے کچھ ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ ہماری ایسی ایسی شان کسی بھی لمحے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تکبر کی کہیں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جو گرا نہ ہو. بڑائی تو صرف ایک ذات کو زیبا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. بس اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. اور یہی سبق سیکھنا کہ میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، یہی مشکل ہے. اور جو یہ سیکھ لے اس کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسری بھی آسان ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں یوں لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن یہ سب تیاریاں آئندہ بلندی پہ پہنچنے کی. اگر یہ اس صحرا میں رہتے، ان حاسد بھائیوں کے بیچ میں رہتے، تو مصر کی حکومت حاصل نہ کر سکتے تھے. اللہ آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ کھرا ہو کے نکلے، چمک اٹھے. یاد رکھیں کہ آزمائش کے بغیر، پختگی کے بغیر کوئی بڑی چیز مل جائے انسان کو تو انسان سنبھال ہی نہیں سکتا. کمزور ٹانگوں کے ساتھ اگر ایک بڑا وجود مل جائے انسان کو تو چل ہی نہیں سکتا. بڑا آدمی بننے کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا شرط ہے. جیسے کچے برتن اور پکے برتن میں فرق ہوتا ہے، اور پکا برتن بھٹی سے تپ کے پک کے نکلتا ہے. اگر کسی کو بغیر تیاری کے یکایک کوئی نعمت مل جائے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے فائدے کی وجہ اور مصیبت کا سبب بن جاتی. باپ کی محبت سے محروم ہو کر کنویں میں، کنویں سے قافلے کے پاس، قافلے سے ایک اور جگہ پہ آ گئے. مصر کے ایک شخص نے ان کو خرید لیا. قرآن مجید آگے چل کر اسے عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے جس نے خریدا تھا، عزیز مصر. لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا مصری حکومت میں، یا صاحب منصب تھا، بہرحال وہاں کی ایلیٹ میں سے تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہاں کے حکمران ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا. اس کی بیوی زلیخا یا رائیل، ایک راہیلا ہوتا ہے نا اور ایک عین کے ساتھ رائیل نام روایات میں آتا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مسواہ، اسے عزت سے رکھنا. یہ اس کے بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ میں خرید کے تو لایا ہوں، لڑکا اچھا ہے، باعزت طریقے سے اس کو رکھنا. اکرمی اکرام سے ہے، یعنی عزت دینا. اور مسوا کہتے ہیں ٹھکانا، اسم ظرف مکان ہے، اس کی جمع مساوی ہوتا ہے. دراز مدت تک زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا مقام، مسوا زیادہ دن ٹھہرنے کی جگہ. کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان چند دن کے لیے جاتا ہے، لیکن کچھ جگہ جیسے چند مہینوں یا سالوں کے لیے جائے تو اس کو مسوا کہتے ہیں. اس کو اچھا ٹھکانا دینا، ایسا امید ہے انفانا کہ یہ ہم کو فائدہ دے گا. لڑکا ہے چھوٹا، جس طرح ڈھالیں گے ڈھل جائے گا اور ہم کو نفع دے گا. یہ بھی اس کی سمجھداری کی علامت تھی کہ تم اس سے اچھا کرنا، کل یہ تم سے اچھا کرے گا. او نتخذہ ولدا، اور یہ بھی ہو سکتا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، بیٹا کہیں. وکذالک، اور اس طرح مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے جماؤ عطا کیا، جگہ دی یوسف کو زمین میں. کون سی زمین میں؟ سرزمین مصر میں. ایک معقول ٹھکانہ دے دیا، باپ کی تربیت سے نکل کر عزیز مصر کی تربیت میں آ گئے، کیونکہ وہ بھی بیٹے کی نظر سے دیکھ رہا ہے نا. ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی. کھلے صحرا میں پلے تھے، بکریاں چراتے، ایک دیہاتی ماحول میں. فطرت کو قریب سے دیکھا تھا، فطرت کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی. اب مزید نکھار کے لیے پڑھنے کو باہر جانا تھا. جیسے ہم اپنے بچوں کو ایک خاص وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں، پھر جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ لائق اور قابل بن جائیں تو ان کی جدائیاں برداشت کرتے ہیں اور ان کو دور دور بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اور ایک ڈفرینٹ کوالٹی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ آگے چل کر جس حکومت کو انہیں سنبھالنا ہے اس کے ماحول سے واقف ہونے کے لیے، اس کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک اور جگہ بھیج دیا. اب اس دور میں نہ تو ہاسٹلس تھے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پر تربیت کے لیے بھیجا جا سکتا، اور اس طرح ایک دیہاتی لڑکے کا اٹھ کر عزیز مصر کے گھر میں جانا، وہ تو شاید دروازہ بھی نہ کھولتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے انتظام کر دیا. اب دیکھیں کہ بعض وقت ہم ایک چیز چاہتے ہیں لیکن اس کے مینز کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، تو جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس تک پہنچنے کے راستے کی آسانی بھی مانگے. ایسا نہ ہو کہ وہ سفر آپ پر بہت گراں ہو جائے، ناقابل برداشت ہو جائے.